kompestacja. I startujemy, Cebulski Kamil z tej strony. Dzisiaj, jak zwykle, w środę o 21:00 rozmawiamy z Jankiem Fiorem. Cześć, Janku! I vice versa. Cześć, ja rozmawiam z Kamilem i z wami i... No i jesteśmy kwita. To żeby słuchajcie, jeszcze... Więc... Czekaj, bo jeszcze obowiązki. No, no właśnie, proszę który bardzo. Który dzisiaj, Janku, telefon. Jest? Nie. Dzisiaj jest 26 chyba. Nie. To jest 7. Błąd! 27! No, 27! Tam to napisane, no. 27. No to ja jeden dzień się 27 kwietnia 2011 roku, kontestacja. No a dzisiaj będziemy gadać o biednych. No, bogatych. No tak, no. Tylko odwrotnie. Będzie, tak, ale nie, ale wiesz, ale może właściwie nie wiemy, o czym będziemy gadać, może nam pomogą słuchacze, bo problem jest dość trudny. Mianowicie... Wszędzie słyszę i dzisiaj słyszałem w radio i w telewizji jeździłem dzisiaj, w telewizji to nie, ale w radio jeździłem samochodem i słuchałem tych, którzy atakowali, znaczy dali wniosek, żeby odwołać ministra finansów, no a potem jak się rząd tłumaczył i takie... Mam mieszane uczucia, bo jedni mówili, że mamy bardzo dużo biedy w Polsce i nad tą biedą trzeba się pochylić, a drudzy mówili, że też, że jest bardzo dużo biedy, ale nie tak, znaczy, że jest bieda, ale nie tak dużo. W każdym razie ja odniosłem wrażenie w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy oglądałem programy świąteczne. No. I kiedy w ogóle oglądam programy publicystyczne, czy jakieś tam reportażowe w polskiej telewizji, czy słucham w radio, to wygląda na to, że w Polsce jest bardzo, bardzo dużo ludzi biednych. No i przy pomocy doświadczeń własnych, ale głównie chciałbym, żebyście mi pomogli. Mówię do ciebie, Kamilu, do ciebie, Kamilu, ja też, jestem ale... biednym. Mówię głównie do słuchaczy, jestem do radiosłuchaczy. Jestem bezdomny, bezrobotny, bez majątku, więc... Czy jesteś biedny? No się kwalifikuje. A kto jest biedny? Kto jest w Polsce biedny? No nie tak wiem. Naprawdę biedny. Ja się dzisiaj dowiedziałem, że nawet nie zapłaciłem podatku dochodowego, bo mi mają zwrócić, bo jestem jeszcze w tej zwolnionej kwocie od podatku. No więc ja czekam na to, seminarium. Kiedy my to mamy to seminarium? W czerwcu? 18 czerwca, sobota. 18 czerwca będzie seminarium. Nie, ja poważnie, ja sam czekam, ponieważ jakoś mi się nie bilansują dochody z wydatkami i mimo, że księgowa mi podaje, ile mam tysięcy zapłacić podatku, to ja właściwie tych tysięcy nie mam. Jak wydam na to wszystko, na te ZUS-y, na magazyn, na dojazdy, benzyna i pracowników, no to mi nie zostaje nic, nawet mi na ten podatek nie zostaje, więc trochę jestem zdziwiony, więc może ja też jestem już biedny. No w każdym razie chciałbym posłuchać, jak to się robi na tym seminarium, mam się dowiedzieć, co zrobić, żeby się odciążyć, czy jakoś... Od ZUS-u. Od ZUS-u. No ZUS to jest 900 razy 12 to jest ile? 11 tysięcy prawie. No ten dobry samochód. No nie 11 tysięcy, no to jest olbrzymi podatek. No ale masz emeryturę za to. Nie, no właśnie, a może ja na przykład nie chcę emerytury. A popatrz, w Anglii możesz płacić 1/3 tego, co płacisz, a emeryturę masz 3 razy wyższą. No, ale może dlatego oni mają taki kryzys, a my nie mamy. A oni mają kryzys? No mają kryzys, mają. Mają. To znaczy, wiesz, w porównaniu do tego, co mieli, to mają kryzys. No oni mają wciąż więcej od nas, ale ja nie wiem, ja to bym się nie zamienił. Nawet no pewnie, że jak miał wydawnictwo w Anglii, to może, ale też nie wiem, kto by tam to czytał, bo to wszystko teraz, tam są socjaliści. Janku, to musiałbym wydawać Marksa i Lenina. Spółkę ZO założysz w godzinę i cię to kosztuje kilkanaście funtów. No, a funt to jest niecałe pół kilo. To wiesz, to może być ciężkie. bo nie wiem, czy wiecie, że funt to jest jedyna waluta, która się cały czas trzyma, ponieważ to jest cały czas niecałe pół kilo, odkąd funt istnieje. To kiedyś to było pół kilo srebra, teraz to jest pół kilo chyba, nie wiem, piasku. W każdym razie, nie, może trochę więcej jak piasku, może pewnie jakieś miedzi. No w każdym razie, żeby tutaj się nie wymądrzać, to ja taką statystykę przeprowadziłem wśród znajomych i ludzi, z którymi się stykam pobliżu. To znaczy, gdzie mieszkam i tutaj mam, w pobliżu mam też sporo znajomych, przyjaciół. I zapytałem ich, czy znają kogoś biednego, ale oczywiście ja ograniczam tych ludzi do Warszawy, więc może Warszawa rzeczywiście nie jest biednym miastem. No w każdym razie nikt nie znał ani jednej osoby biednej. No, ktoś mi tam mówił, że tam gdzie skąd pochodzi, a gdzieś pochodzi z Pelplina, jest w Koszalińskim, zdaje mi się, czy w jakimś tam pomorskim, zachodniopomorskim, że tam podobno jest jakaś biedna osoba, ale nie potrafił już nawet imienia, nie pamiętał nawet imienia tej osoby. Także myślę, że coś ściemniał. Czy ty znasz kogoś, kto jest biedny? Siebie. Ale tak na poważnie? No, nie na poważnie. Według statystyk? No nie według statystyk. Taką osobę, kto jest biedny? Zdefiniujmy. No to kto to jest biedny? No, taki, który... To jest ktoś, kto nie jest w stanie się utrzymać samodzielnie. Przy życiu, samodzielnie lub z pomocą najbliższych. Czyli jeżeli to jest jakaś starsza osoba, no to nie ma dzieci, nie ma krewnych, sama jest niedołężna, a młody człowiek no to jest obłożnie chory i nie ma rodziny. No bo to są ludzie biedni, bo wszyscy inni powinni być jakoś wspierać, prawda? Jest nawet taki obowiązek alimentacyjny, że dzieci mają wspierać rodziców. Moja mama, do mojej mamy teraz przyszła jakaś komisja przed świętami i patrzę, czy mama, się nie opiekuje. Siostra teraz wyjechała, bo siostra mieszka z mamą, ale ta siostra teraz wyjechała na kilka tygodni, więc mama jest sama i lekarka, która była u mamy, mama tam robi sobie takie badania, ma cukrzycę, więc robi sobie badania systematyczne i lekarka, która przyszła jej tam zrobić jakąś, nie wiem, tam ten test, stwierdziła, że jest, mama jest sama, w związku z tym zawiadomiła odpowiednie władze i władze przyszły i pierwsze, co zrobiły, to się zapytały, gdzie dzieci mieszkają i że będą, ja mówię, mamo, ty nas wsadzisz do kryminału, bo przecież my oczywiście pomagamy mamie, mama sobie znakomicie daje radę mimo swoich 90 lat, to jednak według tych statystyk albo takich oglądu zewnętrznego jest osobą biedną, no bo jest w tej chwili sama i starsza i skoro jest biedna, no to a ma dzieci, no to te dzieci pewnie nas będą zmuszać do tego, żeby nie wiem, żeby wysyłać jakieś, pewnie będziemy musieli wysyłać do pomocy społecznej jakieś pieniądze i oni będą już tam zanosić mamie. To może jest tak, bo wiesz, jak się zabiera dzieci rodzicom, jak się nie pilnuje tych dzieci, to się daje do domu dziecka, a potem do tych rodziców przychodzi rachunek za pobyt dziecka w domu dziecka. A ja ci powiem, a to jest akurat dobre. Tylko wiesz, nie 4,5 tysiąca za miesiąc. A to troszkę dużo, ale wiesz, jeżeli ci ludzie nie wiesz, to jest coś takiego jak masz, mieszkasz powiedzmy w bloku i jedna rodzina czy dwie rodziny nie płacą za wodę, prawda? Ale to jest dobre, ale nie takie kwoty, daj spokój. No bo widocznie dbają dobrze o tych rodziców. Poczekaj, bo miałem taką ładną historię, a już niestety mi wyleciała z głowy, no to już nie są te lata. W każdym razie, jeżeli rodzice mają... A, widzisz, bo ja jestem za tym, żeby właśnie w sytuacji, kiedy są dzieci, a rodzice są w trudnej sytuacji, a rodzice są, nie mają, mają trudne warunki życiowe, no to albo im pomaga, ktoś im pomaga. No, jeżeli w Polsce nie ma organizacji charytatywnych, takim z prawdziwego zdarzenia, ponieważ właściwie nie ma z czego już dawać na filantropię, bo zabierają człowiekowi tyle pieniędzy, że nie ma już czym się dzielić, no to w związku z tym państwo musi, tak powiem, łożyć na tych w potrzebie, no to jak łoży, a są dzieci, czy są jacyś krewni, którzy powinni mieć taki obowiązek, no to im wystawić rachunek, tak jak na przykład też wystawić rachunek więźniom. Ja bym wystawiał rachunek więźniom, jeżeli ktoś idzie do więzienia, siedzi tam i je na koszt państwa, to niech płaci za to, albo oczywiście odrabia, albo niech płaci. Oczywiście. No dobrze. Ale mamy Krawca. Ale drugiego Krawca. Krawiec 2. Dobry wieczór, pan Janie i Kamilu, cześć. Cześć, Krawiec 2. Dlaczego Krawiec 2? Krawiec 1 był zajęty. Aha, no właśnie. Krawiec 1 był zajęty, a ty jesteś wolny, czyli ten Krawiec 1 pracuje, że tak powiem, a ty nie pracujesz. No pracuję ciężko i chyba się kwalifikuję jako biedak, właśnie tak sobie uzmysłowiłem. No i prosiliście panowie, żeby jakiś biedak się odezwał, no to się odzywam. No to powiem, ale poważnie mówisz, że ty poważnie jesteś biedny? No poważnie, mam... A skąd no... masz komputer i internet i Skype'a i to wszystko, to skąd masz na to? No komputer to jedyna taka rzecz, którą mam, ale to już tak jest trochę przestarzały. No w sumie no tak, mieszkania nie mam swojego, samochodu nie mam, laptopa nie mam, rowera też nie mam. Ciuchów nie za dużo mam, nieostrzyżony biegam, 100 zł w kieszeni mam na jedzenie teraz do końca miecha, no to chyba się kwalifikuję jako no ale pracujesz? No firmę mam swoją, no ale gdyby nie kolega, który jest jednocześnie moim wspólnikiem, to cienko to widzę, no ale on ma akurat talent do pieniędzy i smykałkę. No taki jest obrotny i no i poratuje mnie często właśnie. No dobrze, ale powiedz, teraz już poważnie mówimy. Jeżeli ty prowadzisz firmę i nie możesz związać końca z końcem, to znaczy, że nie nadajesz się do tej firmy. To znaczy mogę związać koniec z końcem, ale zawsze jest tak na styk. To może za dużo wydajesz. Po opłaceniu tam i serwerów, i pracowników, których no nie mamy zbyt wiele, dwóch, no to nie zostaje nic. Mam w tej chwili autentycznie zero na koncie i niezapłacone za telefon i 1 maja mają mi wyłączyć. Nie masz debetu przynajmniej ruszonego. Słucham? Nie masz debetu ruszonego, więc chyba do najbiedniejszych się nie zaliczasz. Powoli się to zaczyna coś tam właśnie dziać w tym temacie, bo zacząłem używać karty kredytowej i właśnie sobie chyba jutro kupię jedzenie na kartę. Wiesz co, być może, że to jest taka bieda przejściowa. Ja też miałem taki okres w swoim życiu, kiedy płaciłem pożyczkę hipoteczną kartą kredytową. No nie miałem na pożyczkę. Znalazłem się w trudnej sytuacji, wpakowałem się w trudną sytuację, ale to było przejściowe, no na szczęście. Więc myślę, że może w twoim przypadku jest to przejściowe, albo może dokonałeś złego wyboru, jeśli chodzi o zaangażowanie swoich środków, czasu. Może lepiej jakbyś poszedł gdzieś pracować. No jeżeli ci nie zostaje nic, a dziewczyna, która przychodzi sprzątać moje mieszkanie, zarabia 100 zł, 120 zł, na czysto, bo on nie płaci żadnych podatków. Ale chyba nie na miesiąc. Dziennie. No. Dziennie zarabia. No to jeżeli 25 dni w roku, w miesiącu pracuje, to ma 3000 zł netto, prawda? To być może, że to byłoby lepsze, gdybyś coś takiego robił. Jeżeli widzisz na przykład, nie widzisz szansy, że ta bieda jest przejściowa. No jakby pan potrzebował kogoś do posprzątania, to ja bardzo chętnie. Nie, no śmieję się oczywiście. No myślę, że faktycznie może to być taka bieda przejściowa, bo mamy bardzo dużo pozaczynanych takich inicjatyw i projektów własnych, no i portal. No tylko widzicie, no na portalu jeszcze nic nie zarobiliśmy. No robimy to jakby dla idei. Robimy gry jakieś tam swoje, robimy coś, ale to wszystko cały czas trwa. Ale myślę, że no będzie z tego jakaś kaska i mam nadzieję się odbić, tylko chciałem właśnie powiedzieć coś takiego, że ja w sumie to lubię być ubogim człowiekiem. Ja co, nie mam jakichś marzeń, żeby wzbogacić się i nakupować sobie czegoś. Kiedyś tak miałem, jak byłem młodszy, to tak cały czas te marzenia były, że ale tu lepszy komputer, nakupuję sobie coś tam gier, czy będę mógł innych zapraszać na imprezy i szpanować, ale to przeszło i teraz się cieszę z tego, jak jest. Nawet jeśli się kiedyś wzbogacę, to mam taki plan, żeby to porozdawać to wszystko bliskim i znajomym. No może będziesz miał rodzinę? Masz rodzinę swoją własną? Nie. Nie jeszcze. No to będziesz pewnie miał rodzinę i wtedy zostawisz dla dzieci i dla wnuków. Ale wiesz, ale to co ty mówisz, ile ty masz lat teraz? 30. 30. Ty jesteś młodym człowiekiem. I tu jest pewien właśnie takie zderzenie rzeczywistości z tą legendą, która funkcjonuje w społeczeństwie, że biedni są ludzie starsi, ale jak się przyjrzy prawdzie, to się okazuje, że biedni w Polsce, najbiedniejsi są młodzi ludzie, ponieważ starsi mają już, oczywiście to co ja mówię, to może dla osoby starszej zabrzmi jak pogardliwie albo nawet wręcz wulgarnie, taka jest prawda, że starci ludzie mają oszczędności, mają biżuterię, domy. Mają przeważnie mieszkania lub domy. Prawie każdy ma, starszy człowiek ma dom lub mieszkanie własne. Mają samochody. No i mają właściwie wszystko to, co im do życia potrzeba, bo nawet jeżeli już pójdą na tą emeryturę, no to na emeryturze jakoś tam, jeżeli nie roztrwonili, majątku, to przeżyją. Ja mam bardzo bliską krewną, która dostaje emerytury chyba, nie wiem, 1400 zł i jeszcze swojemu wnuczkowi co miesiąc tam 150-200 zł daje w prezencie na benzynę. Więc nawet z takimi małymi pieniędzmi. I teraz okazuje się, że młodzi ludzie nie mają pieniędzy, ale o młodych nikt właściwie nie myśli, że są biedni. Zgadzam się z panem w zupełności. To może to jest tak, że ci starsi po prostu tak po prostu piszczą na wszelki wypadek. No, są tak przyzwyczajeni, że trzeba trochę ponarzekać czy coś. No moja babcia też jest raczej właśnie osobą, no na pewno zamożniejszą niż ja, no bo mieszkanie ma swoje, ma samochód i pomaga często, no podsyła jakąś tam kaskę czy rodzinie, czy też no czasem mi. No i no potwierdzam, tak no, jest. Te starsze osoby mają taką jakąś stabilizację, prawda? A my cały czas no, chcemy z czymś działać, chcemy w coś zainwestować i te nasze pieniądze znikają gdzieś, a starsza osoba jest tak zabezpieczona bardziej, właśnie te oszczędności też. No czyli właściwie to bieda, no to jako synonim czegoś zagrożenia bytu, czyli czegoś nieprzyjemnego, to jest właśnie brak poczucia bezpieczeństwa, prawda? Bo jeżeli nie jestem w stanie się utrzymać, czy tak ty mówisz, że masz problemy z utrzymaniem się, czy ze związaniem końca z końcem, no to znaczy, że jesteś w tym stanie zagrożenia, a twoja babcia nie jest. Natomiast ciekawy jestem, przepraszam, tylko jedno zdanie. Słucha nas trochę osób, więc chciałbym się dowiedzieć, czy wasi starsi, krewni, znajomi, czy też są w podobnej sytuacji, czy są tacy, którzy rzeczywiście żyją w bardzo trudnych, ciężkich warunkach. Dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. 222-195-321. No. Wyraźnie trzeba mówić. Janku, ale wiesz co, odróżnijmy może tych takich biednych ludzi, którzy jak krawiec no tworzą swoje firmy i oszczędzają i rozwijają te firmy, tworzą portale, żeby w przyszłości się coś poprawiło, od tych takich biednych to chlają, bo jak teraz krawiec opowiadał, to ja się przypomniałem, jak miałem te tam 20 lat, to co prawda firma rosła 100% miesięcznie, ale no nie byłem na zero, tylko te 100 czy 150 tysięcy do tyłu byłem. No to jest jakby inny problem, bo wiesz, na razie rozmawiamy o ludziach biednych, którzy, że tak powiem, nie zasłużyli sobie na biedę i robią wszystko, żeby tymi biednymi nie być, a mimo to im nie wychodzi. Bo krawiec mówi, że pracuje, że działa i nie wychodzi. Więc są dwie możliwości. Albo źle robisz, albo działasz w złych warunkach, w złym środowisku. I... Albo dobrze robi, bo jakoś żyje, tylko trzeba po prostu poczekać na efekty tego, co już zrobił. No może też tak być. Natomiast są tacy. Dobrze, dajmy Krawcowi coś powiedzieć. Proszę bardzo, Krawcu. Nie, ja słucham z zainteresowaniem. No chciałem tylko dodać, że faktycznie długów nie mamy. No to no nie jest tak źle. Ja się cieszę właśnie, że nie mam żadnych długów, nie jestem zadłużony, nie wiszę za mieszkanie. I to jest takie właśnie wiązanie końca z końcem tak całkowicie na styk. No teraz mi zabrakło tylko na telefon, ale jakoś tam no, go zapłacę. No i jest okej, no. Czyli ty masz potencjał, ale są tacy ludzie, którzy nie mają potencjału albo mają potencjał i go marnują. I to jest ta grupa, o której tutaj Kamil zaczął mówić. To jest ta grupa tak zwanych biednych, którzy po prostu mają siłę, mają czas, mają energię i nawet wielu z nich ma kwalifikacje, ale z nich nie korzystają. To są ci, którzy palą, piją, Nie pracują, źle się prowadzą, źle, mają zły stosunek do świata, mają zły stosunek do swoich rodzin. Przepraszam, bo mi tutaj dzwoni ktoś, a ja nie wyłączyłem telefonu, a nawet nie wiem, jak go wyłączyć, cholera. Dzięki ci, krawiec, może, bo inni próbują. Ale może jeszcze krawiec coś powiedzieć, no. Szybciutko, dwa słowa, bo chciałem podać przykład takiej osoby jak na przykład moja matka, którą właściwie zniszczyło państwo całkowicie. To jest osoba, która od wielu, wielu lat stara się do czegoś dojść, zmieniając cały czas czy działalność, czy pracując tu, pracując tam, tu firma swoja, jakieś części samochodowe. Na początku pracowała w ogóle w szkole, uczyła I przyszedł taki czas, że jeden z interesów nie wyszedł i zadłużyła się u państwa za jakiś tam ZUS czy coś na straszliwą kasę. I do dzisiaj się to ciągnie. Już nie wiem, od 12 lat chyba. I to jest w ogóle, nie idzie nic zrobić, bo działalności się już nie założy. Do pracy też nie można do nikogo iść, bo komornik siada od razu. Zostaje tylko czarna strefa. Założenie spółki z o.o. Tak? No przecież ja wiszę ZUS-owi chyba za rok się przedawni. Więc to nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie trudne doby. Muszę się zainteresować. Zapraszamy na seminarium. Puść farbę. Puść farbę, bo jak widzisz, jedną z możliwości wyjścia z impasu, tego, o którym krawiec opowiada, jest zmniejszenie obciążeń na rzecz ZUS-u. Tak jest. No to 18 czerwiec, krawiec, jak będziesz w Warszawie, nie wiem skąd jesteś, zapraszamy cię, masz wejściówkę od nas ufundowaną. O, dziękuję. To się dowiesz, jak prowadzić spółki z o.o. między innymi, ile to kosztuje, ile można zarobić i na przykład takie rzeczy, triki różne można robić, jak no, sobie mandaty wyrzucać, bo się za 5 lat przedawnią. Dobrze. Ale poczekaj, to informacje na ten temat znajdziecie na www.asbiro.pl. Tak jest. Asbiro, ASBI, Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego, Asbiro, dobrze, .pl. Wejdźcie tam i poczytajcie, a ty może, no to w takim razie nie będziesz, to co, nie powiesz nam jak to się robi, bo to jest, no co, skomplikowana sprawa? Ale co, wrócimy do tego, dzięki ci krawiec. Dziękuję, trzymajcie się, hej. Bo dzwoni do nas dużo ludzi, Janku. No to niech, to wy odbieraj. No to odbieram za koleją, więc halo, witamy cię, nieznajomy numerze telefonu. Halo, mówi Tomek z Niemiec. Cześć. Tam. Słuchajcie, no trochę mnie tak... Tak, my się już znamy, nie? Z Jankiem. Tak. Z poprzedniej audycji, witam. A, trochę mnie zdenerwował ten telefon krawca, powiem szczerze, bo wydaje mi się, że tak naprawdę jego jak gdyby, znaczy faktycznie no, z tego co on mówi wynikałoby, że chłopak się boryka z jakimiś, no moim zdaniem jednak dosyć poważnymi problemami finansowymi, skoro prowadzi firmę i tak naprawdę wychodzi ledwo na zero, a nawet jak mówi w tym momencie jest na minusie jakimś tam, no to znaczy, że ten biznes no, nie wychodzi. No, to ale... bym się z Jankiem bym się zgodził. I powiem tak, że trochę mnie zdziwiła taka postawa, że on właściwie się cieszy z tego właśnie, że on nie jest na minusie, nie, że nie ma jakichś tam obciążeń, prawda, jakichś kredytów, nie kredytów. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę takie podchodzenie bardzo, bardzo zachowawcze do tej sytuacji, jaka go spotyka w tym kraju. Znaczy ja wyjechałem, ja mówię, już mogę mówić z trochę innej... W tym kraju, może. Tak, ale mogę powiedzieć o tym, że ja wyjechałem z Polski właśnie dlatego, że mnie bieda zmusiła do tego, żeby stamtąd wyjechać. Ja skończyłem studia i po prostu, znaczy, no, jak wiesz, jestem lekarzem, nie? I po prostu w Polsce przed, powiedzmy, 10 laty, jak kończyłem studia, no to nie było tak naprawdę miejsca, gdzie można by było normalnie żyć, nie? No, za te pieniądze, i byłbym w tej samej sytuacji praktycznie chyba jak krawiec, gdybym... Albo lepszej. Nie zmienił po prostu... Słucham? Albo lepszej. Albo lepszej. To znaczy lepszej w sensie gorszej, mówisz. Nie, lepszej. Dlaczego? No bo jesteś lekarzem, klasa średnia, mógłbyś być jednym z najbogatszych ludzi na przykład. Ale on też jest, ale krawiec jest też klasa średnia. No tak, tylko że mówię, no po prostu nie byłoby mnie stać na to, rozumiesz? Ja wiem po prostu, jak lekarze pracują. My rozmawiamy o normalnej pracy. Nie o pracy. Wiesz co, ja mam, ale wiesz co, teraz lekarze dobrze zarabiają. Ja mam kilku przyjaciół lekarzy, zarabiają po 10, po 12 tysięcy złotych miesięcznie. No to jest 3, 3,5 tysiąca euro. No to nie jest tak źle. U nas jest taniej niż w Niemczech. A w Niemczech lekarz ile zarabia? Ja nie wiem, jak oni pracują, rozumiesz? No dyżurują trochę. Mogę powiedzieć, że ja ci mogę... Słucham? Ja dyżurują, no więc to... Fakt jest, ja powiem, że mamy tylko takiego wykładowcę mamy, lekarza po studiach, który akurat założył myjnię samochodową i ma ich chyba ze 150 w całej Polsce i zarabia dosyć dobrze. Ale o czym my mówimy? My mówimy o tym, żeby pracować w swoim zawodzie i zarabiać normalnie, czy nie? No ty mówisz o tym i to jest, i masz rację. Masz, no bo wiesz, ja nie mówię o tym, żeby lekarz zakładał teraz, wiesz... żeby zakładał teraz myjnie samochodowe. No dobrze, to ale już jest. Nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, żeby w swoim zawodzie to, co lubisz robić, a tak się w moim przypadku tak się złożyło, że mnie to bardzo interesowało, chciałem to robić, ja to wykonuję, co prawda powiedzmy kosztem tego, że nie zostałem w swoim kraju, bo nie byłoby mnie stać na to, żeby normalnie żyć. Tylko co ja chcę powiedzieć? Trochę mnie bulwersuje ta postawa, taka trochę... Nihilizm. Mówię, taki, bardzo, tak? Bardzo zachowawcza, w sensie takim, że no jest fajnie, jest na zasadzie takiej jest fajnie, jest okej, okay, bo nie mam żadnych długów. Nie jest fajnie i nie jest okej. Okay. Dlatego, że po prostu człowieku, ja mówię teraz do krawca przez wasze radio, apeluję do niego w tym momencie, bo po prostu zastanów się, ty masz żyć dla swojego przyszłego, nie wiem, dla przyszłych pokoleń, które po tobie zostaną. No, to jest, dobrze, to ale jest, posłuchaj, ale postawa taka, wiesz, że po prostu jest super, że ja nic nie mam i chcę być biednym człowiekiem. To jest bez sensu postawa. A nie, poczekaj, to jest uzasadniona postawa. Są tacy, ja mam takiego przyjaciela, który ciągle jeździ na rowerze, wchodzi w góry, na piechotę, kilkadziesiąt kilometrów i on to lubi. Jego nie interesują samochody, ani jakieś ciuchy, wiesz, North Face czy coś. Ma po prostu zwykłe narty, lubi na nartach jeździć i jest taki turystyczny. I to jest... Kamil, a jakieś echo jest, nie wiem. To od słuchacza naszego. NRD, tak? Tak. No dobra, ale słuchajcie, no to ja nie rozumiem tego w tym momencie. Ale poczekaj. W ogóle swoją firmę. Ale wiesz, poczekaj. Można równie dobrze pracować... Czy ty prowadziłeś kiedyś firmę? Posłuchaj. Wyjść na zero w tym momencie, prowadząc własny biznes, to nie jest żaden sukces. To jest kompletna porażka. Kolego, ale czekaj, czy ty prowadziłeś kiedyś biznes swój? Nie prowadziłem swojego biznesu. No właśnie, w biznesie jest trochę inaczej jak w pracy na etacie, gdzie co miesiąc masz 3000. Niekiedy trzeba 5 lat zapierdalać, za przeproszeniem, i nie zarabiać nic. Pracownicy zarabiają więcej. Płacisz pracownikom 5000 miesięcznie, masz 100 pracowników, ty nic nie zarabiasz. Ale po 5 latach, jak już to się wszystko rozbuja, masz miliardy. Masz miliardy i potem cię bierze urząd skarbowy i... No to już więc tutaj nie możesz tutaj, wiesz, używać tych samych wartości, bo... Ale dobrze, ale on... Nie, to ty nie rozumiesz tego. Doktor nie mówi o tym, że nie przeciwstawia biznesu swojej pracy, tylko chodzi mu o taką postawę minimalistyczną, prawda? No dobrze, bo resztę inwestuje w nowe portale. No ale poczekaj, czy ty masz tam takie kokosy rzeczywiście? A wiesz, dlaczego masz takie kokosy? No mów. Dlatego, że partia SPD, czy jakaś tam inna, wiesz, socjalistyczna partia Niemiec, kokietuje elektorat i tak jak u nas się kokietuje tych starszych i emerytów, bo ich jest dużo i oni chętnie głosują, no to tam tak samo jest, że się ty korzystasz na tym, że politycy chcą wygodnie rządzić sobie i mieć lekkie życie bez pracy. Ale chwileczkę, Janek, moment. W Ameryce chyba nie ma SPD, nie? Ale w Ameryce też jest ale, SPD. Oczywiście, że jest. Tam jest SPD? No nie tyle SPD, co jakaś, wiesz, tam... 50 lat temu też było SPD? Nie, 50 lat temu nie było. Tam jest zawsze tak, że po prostu lekarze stanowią pewną... Ale nie chcę mówić o swoim zawodzie, to nie A nie, chodzi. Nie, w Ameryce... Lekarze w Ameryce stanowią pewną grupę elitarną, jeżeli chodzi o wyposażenie finansowe. Taka jest prawda. I czy tam będzie SPD, czy nie będzie SPD? Czy było SPD, czy nie było SPD? Tam zawsze tak było, bo tam był kapitalizm. Nie, bo tam tak masz rację, bo tam nie było uspołecznionej służby zdrowia i każdy lekarz był przedsiębiorcą. To jest, wiesz, inny zawód. Natomiast, tutaj myśmy za dużo wątków pomieszali. No trochę za dużo. Znaczy nie, ja chcę... Wróćmy do oryginalnego wątku. ...moją wypowiedź, bo mówię, pewnie ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić. Mówię, trochę mnie rozdrażniła ta taka postawa, nie, samego Krawca. Ja mogę powiedzieć, że sam, że tak powiem, wyszedłem z biedy i mnie się wydaje, że po prostu trochę walczyłeś szkoda... z biedą i szedłeś tam, żeby i szukałeś takiego miejsca, żeby nie, czy takich warunków, żeby nie być biednym. I to jest właśnie no, to ta postawa. Oczywiście, że tak, dlatego że wiesz, no nie żyjemy, kurczę, wiecznie na tym świecie. Wiesz, tak. Każdy z nas będzie żył, jeżeli będzie miał naprawdę dużo szczęścia, no powiedzmy te 80 lat. I wiesz, do powiedzmy 50 któregoś roku życia jesteś osobą w miarę sprawną. I teraz właściwie ty odpowiadasz na pytanie, odpowiedziałeś na pytanie, które ja chciałem zadać, co zrobić, żeby nie być biednym. Żeby nie być biednym, trzeba nie chcieć być biednym. Dokładnie, i to właściwie wystarczy. Tak. Jeżeli to właściwie ktoś... wystarczy, zgadza się. Tak, po ja bym powiedział nie, wiesz o co mi chodzi, w tej wypowiedzi tak, po prostu Krawca, tak, nie? Tak, wiesz, tak. Taka postawa po prostu właśnie, tak jak ty powiedziałeś, minimalistyczna, no po prostu nie, mnie to rozwścieczyło. No bo dobrze, po prostu ale można czegoś takiego tolerować. Ale może on nie chce, wiesz, może on nie chce i może on chce żyć dobrze. W zgodzie z tak zwaną społeczną gospodarką rynku. Po co zakładać swoją firmę? Jeżeli ty mówisz, że są ludzie, którzy na przykład tak chcą żyć, proszę bardzo. Ale nie trzeba zakładać swojej firmy, żeby wyjść na zero. To nie jest normalna postawa, że ja się cieszę z tego powodu, że wychodzę na zero. To jest nienormalne. Ale wiesz co, jest na to ratunek. Mianowicie nazywa się bankructwo. Że firma upada i wtedy te zasoby, którymi ta firma źle gospodarowała, przechodzą do rąk tych, którzy potrafią nimi zarządzać. Więc, ale wracając do tego stwierdzenia... Tyle, że on powiedział, że on właściwie chce być biedny. To znaczy, ja on powiedział tyle, że wiesz, że jego nie interesują ten blichtr, jaki towarzyszy dużym pieniądzom. I trochę bym tutaj się z nim zgodził o tyle, że jak żeśmy rozmawiali o ludziach bogatych parę razy już, to na podstawie tej lektury amerykańskiej, polskiej, doświadczeń własnych, widać, że ludzie, którzy są zamożni, to nie są ludzie, którzy są rozrzutni, to nie są ludzie, którzy szaleją z wydatkami, prawda, i piją drogą. To zazwyczaj ludzie właśnie, którzy wyszli z biedy. Gospodarni, tak, tak, tak. Tak, oczywiście. Tak, bo oni wiedzą, co to znaczy być biednym człowiekiem. Czyli pierwsza rzecz, to co powiedziałeś, żeby nie być biednym, to trzeba nie chcieć być biednym, dokładnie, trzeba nie lubić tak. biedy, a jeżeli ktoś jeszcze za mało tej biedy nie lubi, to powinno się karać za biedę. No ja... musiałbym się jeszcze, wiesz, zastanowić. No. Zastanów się. Może, może Polsce... bardziej rozwiniesz ten temat. Ja już przejdę na słuchanie, okej? Okay? Okej, okay, trzymaj się. No co, Janku, A widzę, rozwijasz, czy odbieramy słuchacza? Słuchaj, gdyby... Ja mam taką tezę, że gdyby karano u nas za bezrobocie, czy za bycie biednym, to myślę, że byłoby mniej ludzi biednych. Słuchamy, mamy Marcina. Marcinie, czy ty byś karał za bycie biednym? Cześć panowie, słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Nawet za dobrze. Wiecie co, w ogóle powiem wam szczerze, no strasznie dużo wątków się złożyło dzisiaj. Ja zaraz odpowiem na to pytanie wam, natomiast przede wszystkim dwie minuty dajcie mi, dobrze? Dobra. Bo słuchałem tego i coś powiem od siebie. Przede wszystkim tak, za Krawca 2 trzymam kciuki. Dlaczego? Dlatego, że 10 lat temu byłem w bardzo podobnej sytuacji, skończyłem studia i właściwie zacząłem po studiach, pracowałem dosyć ciężko, kopałem, kładłem kable i tak dalej. Właściwie wszystkie pieniądze odkładałem po to, żeby założyć firmę, otworzyć sklep. Halo, słuchać mnie? Tak, bardzo dobrze. Założyć sklep w Legionowie akurat komputerowy. Otworzyć, sprzedawać, wtedy było łatwiej, 10 lat temu można było w zasadzie, nie było konkurencji takiej jeszcze dużej. Po 2 latach można było kupić mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Także Krawiec, ja trzymam kciuki, nie przejmuj się. Słuchaj, tak jest na początku większości firm. Nie ma co kombinować, Kamil też dobrze o tym wie, pan Jan też. Natomiast jeżeli chodzi o kolegę z Niemiec, no przyjacielu, przede wszystkim ja jestem wspólnikiem jednej z centrum medycznym pod Warszawą i lekarze zarabiają 50% tego, co my mamy. Czyli jeżeli lekarz bierze 200 zł, u nas jest w cenniku wizyt, powiedzmy średnia, tak, ortopedy, to ten specjalista 100 zł bierze dla siebie. Jeżeli on przyjmie 8 tylko osób u mnie, to ma około 800 zł, no przyjmie więcej. 1000 zł dziennie może zarobić. Przyjaciel. 250 euro. Tak jest. Przyjaciel. Żaden lekarz w Niemczech nie zarobi tyle. Właśnie to chciałem powiedzieć. Przyjacielu z Niemczech. Jeżeli ty wyjechałeś do Niemiec, żeby zarabiać, żeby, no nie wiem, no w Polsce nie miałeś szans i tak dalej, to był twój wybór. Wybrałeś po prostu, nie wiem, bogatsze państwo, gdzie szybciej się dorobić. No to ja chciałbym jeszcze powiedzieć temu koledze z Niemiec, oświadczyć mu, że w Polsce w tej chwili lekarz, właściwie większość z nich, jeżeli jest trochę obrotny i jest sensowny dla pacjentów i tak dalej. I chce mu się pracować, jest w stanie zarobić 10 tysięcy złotych na przykład miesięcznie, spokojnie. No oczywiście musi te 19% oddać, tak? Jałmużny, czy tam 18, no 19, bo przejdzie na drugi próg, to już liniówkę lepiej mu wziąć, tak? Także to jest ta sprawa. Natomiast no oczywiście w Niemczech, no widać, że ten człowiek nie prowadził nigdzie działalności i może niech nawet nie próbuje, bo z takim podejściem, no przede wszystkim polecam jeszcze koledze z Niemczech jedną lekturę wydawnictwa Fior Publishing. Nazywa się ta książka Sekrety amerykańskich milionerów. Może nie przeczyta, jak wygląda tak naprawdę człowiek, który zarabia trochę pieniędzy, od czego zaczyna i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi biednych, to jest ten temat taki dzisiejszy, tak? Halo, panowie, coś chcecie dodać do tego, co powiedziałem? Czy... Nie, słuchamy cię bardzo z zaciekawieniem. No to jeśli chodzi o ludzi biednych, no to pierwsza sprawa jest następująca. To znaczy ja uważam, że Krawiec 2 nie jest osobą biedną. On nie jest biedny, on tylko uważa, że jest biedny. On nie jest w ogóle biedny. Prowadzi działalność i zatrudnia 2 osoby, tak? Z tego, co ja zrozumiałem. No wychodzi owszem, ledwo na zero i tak dalej. No ale gdzie on jest biedny? To jest osoba biedna? On nie jest biedny. On może by chciał być biedny. I on ma podstawę bardzo podobną do mojej. To znaczy ja też się nie rozbijam po knajpach. Nie jest, że jakimiś trautami i tak dalej. To znaczy jakby tak wziąć tą książkę, o której mówiłem, to tak przykleić to... Dużo byśmy znaleźli oczywiście podobnych rzeczy, tylko że na rynek polski, tak, a nie amerykański. W każdym razie dziękuję panie Janie za tą książkę, bo jest w miarę ciekawa. Natomiast powiedzmy sobie w ten sposób. Biedni to mogą być na dzień dzisiejszy ludzie młodzi. Dlaczego? Dlatego, że 10 lat temu te osoby starsze o ile nie piły, tak, czy 15 lat temu, czy 20, o ile nie piły, o ile no, normalnie się prowadziły, to proszę zauważyć, że większość z nich ma teraz tak, co najmniej mieszkanie, co najmniej samochód, tak, większość z nich. To nie są osoby biedne. Nawet gdyby nie miały dzieci, to w tej chwili oni są w stanie dożyć spokojnie, ponieważ są odwrotne hipoteki i tak dalej, pewnie o tym słyszeliście. Gdzie te pieniądze znajdą, nawet gdyby te fundusze inwestycyjne, no nie wiem, przeżarły wszystko, tak? Bo to jest jeszcze osobny temat, ale to może nie zaczynajmy tego. Także ludzie starsi, przynajmniej w mojego kręgu, tak? Znajomi moich rodziców, jacyś starsi znajomi, oni nie są biedni. Pomimo tego, że może nie są to bogaci ludzie, tak, bo nie mają własnych działalności, na przykład, nie wiem, 3 domów, 5 dałek, 8 samochodów, chociaż to też, jak pan dobrze wie, panie Janie, nie oznacza bogactwa, tak? Oczywiście. Można pieniądze wszystkie przejadywać, tak? Tak? Albo zmarnować, dokładnie. Ale uważam, że na dzień dzisiejszy biedne osoby to mogą być osoby młode, które właśnie no, są wychowane są po prostu w ten sposób w większości, że to jest postawa roszczeniowa, tak jak je widzę. Ludzie starsi, oni generalnie musieli być obrotni, żeby mieć na samochód, żeby coś tam, tak? To jest bardzo łatwo, mieć pieniądze i kupić. Kiedyś miałeś pieniądze, nawet nie mogłeś kupić, tak? Trzeba było dalej kombinować i być obrotnym, żeby coś w ogóle mieć. A dzisiaj... Okej, Marcinie, dobrze. Więc chciałbym ci na chwileczkę przerwać i tutaj pewien porządek prowadzić. Czyli tak z tego, co ty mówisz, to biedą moglibyśmy nazwać tylko taki stan, w którym jesteśmy kompletnie pozbawieni szans, pozbawieni perspektyw. Tak. Człowiek, który jest biedny, to jest człowiek, który nie ma perspektyw. Albo nie ma perspektyw, bo go dotknęła kalectwo, choroba, jakieś wyjątkowe nieszczęście, albo że sobie tak wybrał. Czyli następna teza, jaką żeśmy tu powinni postawić, to jest to, że bieda jest wyborem każdego biednego. Tak. No widzę, że pan jak pisarz, tak, to faktycznie wyciąga te clue. Tak, zgadza się dokładnie w ten sposób. Osoby, które są pozbawione szans, albo osoby, które same sobie taką sytuację robią, czyli na przykład piją, tak, albo są narkomanami i tak dalej. I sądzę, że to są w większości młodzi ludzie na dzień dzisiejszy. I uważam, że za 20 lat będzie tych biednych osób znacznie więcej. Właśnie tych ludzi młodych, którzy teraz po prostu no robią z życiem to, co nie powinni, tak? No bo kiedyś umówmy się, nie było takich możliwości. No, jak można było się napić, to można się było napić jabola, powiedzmy, tak? Gdzieś tam. A to było niedobre, więc za dużo się tego nie wypiło, więc za dużo kasy się też nie wydało. Oj, wypiło się. Ale ileż można było okęcia wypić? To już tutaj nie było, że tak powiem, specjalnych granic. Na ile starczyło. Nie, ale masz rację. Natomiast to, ja tutaj chciałbym usprawiedliwić naszego doktora z NRT, że jego właśnie dotknął ten minimalizm, że jeżeli... No, ja to rozumiem, ale po prostu Krawiec ja podejrzewam, że źle to sformułował. Może to właśnie... Tak. Ale nawet jeśli minimalizm, to bardzo dobrze. Minimalizm na początku działalności gospodarczej firmy jest jak najbardziej na miejscu. To jest gospodarność, to jest jakby przejazd gospodarczy. Oczywiście, że tak. Właśnie tak, więc ten człowiek dobrze robi, spokojnie. On pociągnie to, może będzie miał inną firmę, może dwie inne, ale on sobie da radę. To nie jest osoba biedna, chociaż może chciałaby być. Dużo osób by chciało być. Marcinie, przepraszam cię, teraz może dopuścimy, bo tam mamy jakiś i dobijających się. Jeszcze jedno zdanie na temat NBA. Na sekundkę. Jedno zdanie. Chłopaki, weźcie do całego tego programu. Dorzućcie jakąś rachunkowość podstawową. Mamy. Ale bilans, żeby można było na przykład umieć czytać bilans przedsiębiorstwa, tak? Tak, mam. Kolego, nie. To rzeczy dobra. I Luz Winter, żeby się pojawił, bo to też jest... Już ci przy okazji odpowiem, poczekaj. No. Jak czytać bilans, czy jak robić pełną księgowość, to tego nie zmieścimy w programie, bo to jest powiedzmy same jakieś 6 dni bite ćwiczeń. Tego nie robimy. Na NBA-u jest rachunkowość. Janku, poczekaj. Na NBA-u jest dokładnie omówione wszystkie takie ciekawe, co trzeba robić, co nie trzeba robić, to trwa około 32 godzin jest na rachunkowej, same praktyczne rzeczy. Aczkolwiek masz do dyspozycji doradcę podatkowego Roberta Okulskiego, który to prowadzi, jesteś z nim na telefon. Jeżeli chcesz, to do niego podjedziesz na kawę i ci wytłumaczy, jak czytać bilans. To nie jest akurat jakoś tak najważniejsza rzecz w firmie, no jest czytanie bilansu. Jest, tak. Habicha, Krzysztofa Habicha, który jest... A powiedzcie, a raje podatkowe, to znaczy Cypr może się skończy, a inne, Lutz Winter? Słuchaj, Lutz Winter ma problemy zdrowotne. Aha. W tej chwili nie ma szans, żeby tu przyjechał. Nawet miał następną książkę, zaczął pisać i coś tam chyba są problemy ze skończeniem. Ostatnio Ale lepszego specjalisty jak Krzysiu Habich od tych spraw nie ma. Aha, no to wystarczy. A Wiktor Rębacz, panowie, jeszcze takie pytanie. Wiktor Rębacz był u nas, to jest starszy pan, no... Wiem, ja czytałem jego książkę, natomiast chodzi o to, czy on będzie albo na tym podstawowym kursie, albo na MBA. Nie, on był już na podstawowym kursie, było to w postaci seminarium, jak zajrzysz na nasz sklepik alternatus.pl, znajdziesz tam seminarium o urzędnikach, o firmach, które zostały zniszczone przez urzędników i tam właśnie jest wystąpienie tego. Okej, chłopaki, to w takim razie nie przeszkadzam już, bo tam ludzie się tak jają. Miłego wieczoru, panowie. Okay, do widzenia. Kamilu, ale tutaj właśnie pewien nowy wątek się jakby pojawił, o którym może już nas kiedy indziej porozmawiamy więcej. Mianowicie, że z jednej strony mamy, widzisz, prowadzimy seminaria, które są jakby odzwierciedleniem tego, co ludziom potrzeba, co ludzie chcą wiedzieć, co ludzi boli. Mianowicie, najpierw mieliśmy seminarium o tym, jak sobie radzić z opresją ze strony państwa, czy z represją ze strony państwa, które niszczy przedsiębiorców, a z drugiej strony będziemy mieli następne seminarium, jak walczyć z tym, z tą pozytywną, w cudzysłowie oczywiście, działalnością państwa, polegającą na pomaganiu ludziom. I teraz mamy następny wątek, to jest uzależnienie, to zresztą wspomniał ktoś o tym, uzależnienie od pomocy państwa, które jest destrukcyjne. Beniaminie, proszę cię bardzo. A to taki Beniamin. No to słabo. Beniamin jest biedny zdecydowanie, co? Beniamin jest biedny. No w każdym razie, jeżeli taka jest diagnoza, ja nie, może się nie zgadzacie z tym, co, do czego żeśmy tutaj doszli, że bieda to jest głównie wyborem człowieka, bo wiesz, no, człowiek zarabia tyle, ile dostaje od społeczeństwa. No to jest banał, prawda? Czyli nasze zarobki to jest to, co społeczeństwo, czyli inni ludzie płacą nam za to, co my im dajemy, czy robimy dla nich, mówimy, malujemy, no, komponujemy. To wszystko zależy od tego, czy dochód osoby, która coś robi, pracuje, zależy od tego, jak ta praca jest oceniana przez innych, no bo rzadko się zdarza tak, żeby ktoś sobie sam wypłacał, prawda? No musiałby chyba robić monety. Nie, i nic dziwnego, że najlepiej opłacanym zajęciem jest bycie przedsiębiorcą, czyli organizowanie pracy no, dla tych, którzy sobie nie potrafią zorganizować. Bycie przedsiębiorcą, no to w pewnym sensie tak, ale bycie przedsiębiorcą niekoniecznie jest najbardziej opłacalnym zajęciem, bo bycie przedsiębiorcą dobrym to jest dopiero opłacalne zajęcie i są tacy ludzie, którzy realizują oczywiście są przedsiębiorcami, czyli realizują jakąś potrzebę ludzką, na tym polega ich praca i jeżeli ci ludzie, którzy mają tę potrzebę, dobrze oceniają ich sposób zaspokajania tejże potrzeby, no to uznają, że to jest dobry sposób, no to wtedy płacą dobrze, jeżeli nie, to nie. No są marni adwokaci, są marni dentyści, są marni weterynarze, no i w każdym zawodzie przedsiębiorczym jest kupa ludzi, którzy sobie nie radzą i dlatego zarabiają niewiele. Natomiast jest tutaj, jeżeli ktoś wybrał biedę, to powinien za to ponieść konsekwencje. Powinien żyć biednie. A problem polega na tym, że... Nie chce żyć biednie. Którzy wybrali biedę, to może i sobie nie zdają z tego sprawy, że sami wybrali, a drudzy sobie zdają, ale jedni i drudzy uzyskują status takich, nie wiem, świętych krów, I urzędnicy, żeby, żeby z czegoś żyć, zaczynają szukać chętnych do tego, żeby, żeby im pomagać. No więc szukają takich biednych, a nie tylko szukają, oni jeszcze produkują takich biednych. No bo jeżeli w tej chwili, ja tutaj poznałem faceta, który pracował w warsztacie samochodowym, niedaleko, tam wiele nie zarabiał, bo to był zakład wulkanizacji, ale on w tej chwili jest na, on jest w tej chwili na jakimś zasiłku i zarabia 50 zł mniej niż zarabiał pracując jako wulkanizator i jest wolny, coś tam mówi zawsze ukradnie, gdzieś tam sobie dorobi, więc stwarza się warunki do tego, żeby ludziom w tej biedzie się dobrze żyło. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. I ja myślę, że to nasze grono, przynajmniej grono słuchaczy, powinno się zastanowić, że coś z tym trzeba zrobić. My powinniśmy zacząć protestować przeciwko tej socjalnej funkcji państwa. Jeżeli, a nie protestujemy? Jeżeli, bo ci, my jesteśmy tymi, którzy finansują to, tę pomoc. Jak dzisiaj słuchałem tam ministra jednego, drugiego, którego chcieli wyrzucić, i on mówi tak, że cięcia w wydatkach są bardzo bolesne, to oni widzą tylko pół obrazu i to ten, i to te pół takie, no ja bym powiedział, najmniej ambitne, najgorsze. Że jak ty, że jak rząd obetnie zasiłki tym menelom i różnym takim biedakom z wyboru, to rząd nie widzi, że tym robi dobrze, ty tam troszeczkę dobrze, natomiast tym, którzy finansują tę pomoc, robi źle. Nie tylko tym, ale robi wszystkim źle. Dlatego, że gdyby te pieniądze, które idą na pomoc właśnie dla biednych z wyboru, zostały w kieszeniach ludzi, którzy je wyprodukowali, którzy stworzyli coś, za co chętnie społeczeństwo zapłaciło i dlatego mają pieniądze, że gdyby ci ludzie mogli te pieniądze wykorzystać według własnej recepty, według własnego pomysłu, który jest dobry, jak się okazuje, no bo mają pieniądze, prawda? Jest czego im zabrać, no to wówczas może by również stworzyli miejsca pracy dla tych, którzy dzisiaj są biedakami z wyboru, ale jakby nie było warunków na to, żeby być biednym, no to by byli albo w kryminale by siedzieli, albo by gdzieś tam po rowach leżeli, albo by się musieli wziąć za siebie. I wiesz, i tutaj ta bieda, która jest rzeczą, jak Pismo Święte głosi, jest rzeczą świętą. Res sacra miser, być biednym to rzecz święta. To w dzisiejszych warunkach jest to przekleństwo. Zarówno dla tego biednego, jak i dla tych, którzy muszą tego biednego utrzymywać. Z drugiej strony, oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem pomocy, pomagania ludziom, dlatego że każdy z nas, jak powiedziałem, jak żeśmy tutaj stwierdzili, każdy z nas się kiedyś na jakimś trudnym etapie życia znalazł i fakt, że istnieją inni ludzie, którzy mogą nam pomóc, jest ratunkiem często i taką pomocą, wiesz, przekroczeniu tego trudnego odcinka w życiu, więc jestem jak najbardziej za pomocą, ale nie pomocą pod przymusem, tylko pomocą z wyboru i dlatego, prawda, łożymy na nie wiem, na jedni na misjonarzy, drudzy łożą na hospicja, trzeci jeszcze na jakieś inne potrzeby, żeby pomóc ludziom, którzy są w przejściowej trudnej sytuacji. No, trudno się z tobą nie zgodzić. Jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg zamiast tego pierdolonego styropianu. Mucha zdycha z wrażenia. Zagłuś? A to skąd się takie nam wzięło? A taki dżingiel. Tak? No. To był dżingiel? Ja myślałem, że ktoś się włączył. Nie, to był dżingiel, bo Hugo mi podesłał taki program, który wymienia automatycznie wszystkie dżingle i dzisiaj ściągnąłem 1500 sztuk. Między innymi tworzonych przez Krawca. Moi drodzy, dzwońcie, 5 minut nam zostało, więc jeżeli chcielibyście zabrać głos w dyskusji Polska-Niemcy to 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Ale słuchaj, ale to wiesz, dyskusja Polska-Niemcy to nie jest taka znowu pasjonująca dyskusja, ponieważ ja tam trochę bywałem kiedyś w Niemczech i zauważyłem, że poza tymi ludźmi, którzy wzięli się za przedsiębiorczość lat temu jeszcze 20, kiedy jeszcze były warunki takie dość wolnorynkowe w Vaterlandzie, no to dzisiaj młodzi bardzo rzadko dążą do tego, żeby być przedsiębiorcami, tak jak w Polsce jest. Przecież w Polsce ludzie nie są przedsiębiorcami dlatego, że nie mogą znaleźć pracy w tych różnych sektorach uspołecznionych czy państwowych, tylko dlatego, że to ich rajcuje, że to ich kręci, prawda? Więc mamy taką liczną grupę, ja właśnie tylko w Stanach Zjednoczonych spotykałem, ale nawet nie tak liczną, ale dość liczną grupę ludzi, którzy byli przejęci właśnie ideą samozatrudnienia, prawda, że ja stworzę jakiś biznes i robili to, umieli to robić. Może się po prostu w innym środowisku obracałeś, teraz się obracasz w takim azbirowskim środowisku, no to tak. Nie, obracałem się w środowisku właśnie takich ludzi też, bardzo, bardzo dużo takich ludzi miałem, bo czy jak byłem... A teraz masz tylko takich ludzi. Ale wiesz, ale to nie jest pewnie, że może dlatego, że jak wydaje takie książki, które są dla przedsiębiorców, czy pomagają ludziom przedsiębiorczym w tym, żeby pokonać trudności, no to może, że tak powiem, się garnią, ale to nie tak jest. Wiesz, to ja się garnę do nich i widzę, że ta grupa jest bardzo liczna, bardzo liczna. No i jestem tutaj większym optymistą niż Marcin, który mówił, że za ileś tam lat będzie dużo biednych. Może i będą, ale jeżeli tak dalej pójdzie z tym zadłużaniem, niech oni to zadłużają, wiesz, ja się tam wcale długami nie martwię, państwowymi, dlatego, że i tak my tego nie spłacimy, bo jakby przyszło teraz, jakby rząd zechciał wziąć w postaci podatków tyle pieniędzy, ile w tej chwili wynosi dług budżetowy, to by ludzie wyszli z kosami na ulicę, to wiesz, to byłaby rewolucja. Więc tak, niech się zadłużają. Ciekawe, jaki system by wprowadzili. Te pułapy. Co? Ciekawe, jaki system by wprowadzili na miejsce tego, który jest. Nasi? No, taki system na lewo czy na prawo by wprowadzili. No, Solidarność by wprowadzili, potem znowu by... Ale już zawsze tego SLD czy tych wszystkich byłoby coraz mniej. Zresztą już jest coraz mniej. Zwróćcie uwagę, że jednak mimo wszystko świat idzie w kierunku minimalizacji. Ale jest więcej PO. Ja wolę SLD od PO, bo SLD obniżało podatki. Kiedy? No tak, Miller obniżył. No, Miller obniżył. Miller to był tylko premierem z ramienia SLD, ale to jest człowiek, który wie o tym, że lewica SLD, nie ma żadnej ideowego wyboru poza feministkami, homoseksualistami i aborcją. No, to wiesz, no to co tutaj mówi... Słuchaj, powiedział, że faceta się poznaje po tym, jak kończy, no i na tle jego następców wcale tak źle nie skończył. No to, tak, z tym podatkiem liniowym to rzeczywiście mu się udało, ale jest podatek Belki, też SLD-owiec i zrobił podatek Belki, uważam, jeden z najpodlejszych podatków, jaki sobie można wyobrazić. Proszę Państwa, no więc już za dwie minutki kończymy te gehenne biedy. Chciałem tutaj zaanonsować Wam parę rzeczy, nie? Mówiliśmy już o seminarium. Pierwsza jest smutna. Następna rzecz jest smutna bardzo. Jaka smutna jest? No taka, że nie zorganizujemy w tym roku studiów. A, no widzisz. No nie zdążyliśmy, nie poradziliśmy sobie organizacyjnie z licencjatem w MBA, ale będzie MBA podyplomowe będą. MBA zostaje oczywiście, już nawet chyba 14 osób kurs mamy zapisanych. Jest. Także możecie przychodzić, uczyć się. I nowy produkt, moi drodzy, obóz, o którym już trąbię ostatnio na każdym... Kiedy obóz jest? Obóz jest od 19 do 29 sierpnia, 10 dni, to są dwa weekendy i to, co jest po środku weekendów, jak zajrzycie na azbiro.pl. I gdzie się odbywa obóz? To jest koło Torunia. takie gospodarstwo agroturystyczne na końcu świata. Będzie bo nas tam się jakieś... ojca dyrektora odwiedzimy, bo to niedaleko. No, mamy do Malborka sobie skoczyć, zakłady Malma pooglądać między innymi, zamek też i w ogóle będzie bardzo dużo sympatycznych ludzi, z którymi można porozmawiać i napić się normalnie piwa z najbogatszymi ludźmi w kraju także. I wina. No co kto lubi? Słuchajcie, może ktoś jabłone przywiezie. To ja mam wesele. Janek pokaże, ile można wypić. Nie dosłyszałem, bo coś przerwało. Ale wiem, że może ktoś jabłone przyniesie, to pokaże, ile można wypić. A jabolisimus? No nie, ale w tym wieku to już nie. Ja mówię o młodszych latach. Słuchajcie, więc teraz tak. Za dwa dni ukazuje się dawno zapowiadana książka Marka Skousena, Struktura produkcji, która będzie takim wprowadzeniem, może dość trudnym wprowadzeniem, ale ja myślę, że powoli należy się też i zmierzyć z trudnymi zagadnieniami, które pomoże wam w pewnych przemyśleć pewne ruchy w kwestii papierów wartościowych, bo trochę żeśmy ten temat zaniedbali z paru powodów, ale ja myślę, że już dojrzałem i do tego tematu wrócimy, więc to będzie pierwsza książka. Potem wychodzi Machlupa, taka biblia giełdowa, a potem wychodzi piękna książeczka też Marka Skousena pod tytułem Giełda w jednej lekcji. Myślę, że za jakieś półtora miesiąca będzie na rynku i chciałbym, żebyśmy... No to zanim... obrodziło ci. No a co ty myślisz? To pracuje się. Pracuje się i mimo to bieda. No nie, bo dzisiaj się zdenerwowałem. No, jak mi podliczyła księgowa, ile ja mam zapłacić podatków, to ja tyle nie zarobiłem tych podatków. A mi 300 zł mają zwrócić. No proszę. Ale moje, zabieram na mandaty. Nie te moje. Ja nie dopłacę. Więc słuchajcie, więc zajmiemy się trochę giełdą. Potem, to myślę tak, za tydzień będziemy odpowiadać na listy, bo tak już wychodzi, że powinniśmy odpowiedzieć na listy naszych słuchaczy. Zebrało się tego trochę. Potem za dwa tygodnie ja będę w Kolumbii, więc może z Bogoty się jakoś połączymy, zobaczymy. To wtedy wam opowiem coś tam o tej Kolumbii, bo to fajny kraj. Kokainę, wiecie, takie rzeczy. Ale już właściwie nie ma w Kolumbii kokainy. Nie, wprowadzi... wcale. W Meksyku teraz jest. Ale jak ja pierwsze dwa razy, bo ja byłem dwa razy już w Kolumbii, jak pierwszy raz tam byłem, no to było dużo kokainy i trochę może o tym opowiemy. To potem wracam i potem byśmy zaczęli, gdzieś za dwa tygodnie, byśmy zaczęli taki wstęp do rynku papierów wartościowych, pewne takie filozofie, czy jakby sposób podchodzenia do tego tematu. No a potem no to będziemy znowu odpowiadać na listy, jeżeli będą listy. No, z doniesień kierownictwa kontestacji.com wynika, że jesteśmy dość dobrze słuchani, z czego, za co wam serdecznie dziękujemy i z czego się cieszymy, bo to no, jakby cieszy człowieka, kiedy jego wysiłek, no bo nie wyobrażacie sobie, że to tak łatwo przychodzi. Ja się tutaj po prostu czołgam po schodach, bo mam po schodach, idę do tego komputera, się czołgam, po prostu odciągam się i jeszcze, że do żony przychodzę, jeszcze, żeby mi herbatę zrobiła, jeszcze coś. Po prostu jest to stresujące. No, ale jak się już wejdzie na tę antenę, to człowiek... To ale się rzeczywiście, kontestacja, jak Janek mówi ostatnio, bardzo duża słuchalność, bardzo duża oglądalność, nawet więcej nas słucha niż czyta na blogach. No proszę. No, może to się by zaczęli czytać też na blogach, nie? No, może byście tam zajrzeli. Fior.com. W każdym razie pamiętajcie, www.asbiro.pl, www.fior.com. Tak jest. Bądźcie z nami w kontakcie, pytajcie się, proście, sugerujcie, krytykujcie, wydawajcie opinie, jesteśmy do waszej dyspozycji na tyle, na ile potrafimy, a jak nie potrafimy, będziemy się uczyć. Będziemy sami korzystać z naszych pytań. To co? Dobrej nocy. No to trzymaj się, Janku. Do zobaczenia. Cześć Kamilu, dobranoc państwu. Pa, pa. Dobranoc wam. Cześć. Albert, wychodzimy!